Rood, wit, blauw, ik hou van jou. Ook al moet ik over zee, ik draag je als een kameraad in mijn hart voor altijd mee.